बुझात नहीं खे, कांट अंडरस्टैंड, जीरो पावर कट। चावल दाल, नीमक तेल, आलू, प्याज, लहसुन, मरीचा, लौका, भांटा, सतपुतिया, नेनुआ, बोरो, करैला, भिंडी, कोहड़ा, साया साड़ी, ब्लाउज, इंगू, टिकुली, ककही, ऐना, उठलाली, कलम, किताब, कॉपी, पेंशन, करेजा। करे जा के मड़ाई में कोनौना भेटाई करे जा के मड़ाई में कोनौना भेटाई कोनो ना भेटाई कोनो ना भेटाई।